اول الاسلام، ابن عباس فرماتے ہیں مکہ اسلام کے شروع زمانہ میں تھا، مکہ اسلام کے شروع زمانہ میں تھا، اسلام تمام شروع ہوئی سے تمام مکہ گائے سے کہنا کام رجل یختم البلدۃ، ایک شخص ایک سال میں جاتا تھا، اور رجل ایک شخص یختم ایک سال میں جاتا تھا، لیس بہا معرفۃ، اس شخص کا اس سال میں کوئی پہچان نہیں تھا، لیس لہو اس شخص کا بہا اس سال میں معرفۃ کوئی پہچان نہیں تھا، سورگ سے سورگ کا جانا تھا گئے جتنے دن اس کی رائے ہوتی تھی، کیا رائے؟ اس سال کے اندر اقامت کرے گا، جب بدل مر آتا بس وہ عورت کو شادی کر لیتا، بے قدر مانگا، جب مقدار اتنے جتنے اس کی رائے تھی، انہ یقوم وہ آدمی وہ سر میں اندر اقامت کرے گا، پتا خفاج ہو رہ متا ہو، بس وہ عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتا تھا، وقت اس میں ہو رہ سیاح ہو، اور وہ درست کرتا تھا اس کے پکانے کو، پاک تھک کر تو مجھے سال کر سکتے ہو، حتیٰ ایزا نظر آیا، جب کہ آیا نازل ہوئی، الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم، مگر اپنی بیویوں پر اور باندھیوں پر، قال ابن عباس، ابن عباس سے کہا فَكُلُّ فَرْجٍ سَوَاهُمَا، ہر فرج شرمگاہ سواہما، ان دونوں کے علاوہ اپنے بیوی اور باندھی کے علاوہ حرام و حرام ہے، پہلے دونوں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس حرام کہتے تھے، پھر دونوں نے رجوع کر لیا ہے، ایک بیوی کے علاوہ باندھی کے علاوہ ہر فرج حرام ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا مطرح اول زمانہ میں اسلام کے شروع زمانہ میں تھا، حلال تھا، کیوں حلال تھا؟ گانا کا جو یختم البلدۃ، ایک آدمی ایک سال میں جاتا تھا، لیس بہا معرفۃ، اس سال کے اندر اس آدمی کا کوئی جان پہچان نہ تھا، فیت جب مایا تھا بے قدر مایورا، بس وہ ایک عورت کو شادی کر دیتا تھا بقدر اس دن کے جو اس کی رائے ہوتا تھا اس سال میں رہنے کا، اس سال میں اقامت کرنے کا، پتہ نظر ہو متا ہو، وہ عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی تھی، پتہ تسل ہو رہو سیاح ہو، اور اس کے لیے پکانے کا انتظام کرتا تھا، حتیٰ اذا نظر آیا، جب کہ یہ آیات نازل ہوئی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر اور باندھیوں پر، قالت ابن عباس، ابن عباس نے فرمایا ہے کہ کلو فرجن تراہما حرام، ہر شرمگاہ ان دونوں کے علاوہ وہ حرام ہے، رواہ الترمذی، قیامت کے لیے حرام ہو گیا ہے، قال عامر بن سعد قال دخلت على قريظة بن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس واذا جوار يغنينا فقلت اي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بدر قال هذا عندكم؟ فقال اجلس ان شئت اسمع معنا وان شئت فاذهب فانه قد رخص لنا في اللهو عند العرس، رواه النسائي. وعن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس، عامر بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں داخل ہوا قرظة بن كعب اور ابی مسعود الانصاری کے پاس شادی میں، ویسا جواب یغنینا، اور کندھے لڑکیاں گانا گاتی تھی۔ فقط عائشہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحب اہل بدن اور احد بدن، یہ فعلو ہاں تمہارے پاس یہ کیا جاتا تھا، یہ لڑکی گانا گاتی ہی ہے۔ فقالا اجلس، تو وہ دونوں صاحب نے مجھ کو کہا اجلس تو بیٹھ جا، ان شئت اگر تو چاہے، اسمع معنا تو ہمارے ساتھ سن، وان شئت اگر تو چاہے فاسحب تو جا، فانہ قد رخ سلامہ، بے شک ہمارے لیے یہ گانے کی رخصت دی گئی ہے، باللہ ان العرس سے شادی کے زمانہ میں۔ عامر ابن سعد আমি বলেন আমি কারদাই ইবনে কাব আবি মুসুল আনসারির কাছে এক বিবাহতে হাজির হলাম, তো দেখি কয়েকজন ছোট ছোট মেয়ে গান গাইছে। আমি বললাম এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন সাথী, আপনার তো বদর ছিলেন, বদরের সাহাবী আমরা তো দরজা বেশি, আপনাদের কাছে এরকম হতেছে গান গাইতেছে? ওনারা বললেন তোমার তুমি বসো, যদি চাও আমাদের আমরা যেরকম শুনি তুমি একটু না, আর যদি চাও তুমি যাও, আমাদের জন্য তো বিবাহের সময় এই গান রোকসত দিচ্ছেন, রোকসত তো দিচ্ছেন আমার জন্য, কিন্তু রোকসত উনি পাইছে এই দুনিয়া পায়নি, রোকসত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে রোকসত দিচ্ছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে মানা করে দিচ্ছেন, ফাসান রসুল দিচ্ছেন আনসারের এই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম রয়ে যদি মানো বলতো তোমরা গান শুনতে পেতে না, আনসার অনেক স্বামী দিত, আমরা তো গান শুনতে পারি না, আমরা মুসলমান হয়ে যাই, প্রথম হজরে করো, এর ফলে জন্ম কি ইসলাম তাদের দিনে মজবুত হয়ে গেছে, তাই ইসলাম হয়ে গেছে, গান টান সব পর এই দুজনের কাছে ওই রোগসব ওই পর্যন্ত যায় নাই না, এই যে গান বাধা আছে, গান বাধা যায় নাই ওর কাছে বসে আমির ইবনে সাদ। আমির ইবনে সাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গান নিষেধ করে দিয়েছেন ওনার কাছে গেছে, কিন্তু যে দুজনে শুনছিল এই দুজনের কাছে যায় নাই, তাদের কাছে পরে গেছে, পরে কেউ গানের আপন কাছে না। میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں اور احد بدر والو تمہارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، فقال ان دونوں نے کہا تو بیٹھ جا اگر تیرا دل چاہے اور ہمارے ساتھ سن، آج تیرا دل چاہے تو جا، کیونکہ ہمارے لیے شادی کے زمانہ میں گانے کی رخصت دی گئی ہے۔ رواہ تو نسائی باب المحرمات۔ باب المحرمات الفصل الاول عن علی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. حتى كلكم باب المحرمات یہ باب ان عورتوں کے بیان میں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، یا لیکن حرما سے حرام ہونا، حرما تقیل سے حرام کرنا، نکاح حرام ہونے کے نو اسباب ہیں ایک رشتہ نسبی ماں بیٹی دو نمبر بیٹی تین نمبر بہن چار نمبر پھوپھی پانچ نمبر خالہ چھ نمبر بھتیجی سات نمبر بھاجی بھاجی بے حیالی جی نون جی یہ بھاجی شہری تعلق سے شہری بیوہ کرن جن میں بیوہ کرن سمبھو ہے شہری تعلق سے کے ساتھ ایک نمبر ساس ساسری دو نمبر بیوی کی بہن تین نمبر بھوپھی کی بیوی کی پھوپھی چار نمبر بیوی کی خالہ پانچ نمبر بیوی کی بیٹی چھ نمبر بیٹے کا بیٹے کی جوزہ بیٹے کی بیوی سات نمبر باپ کی بیوی کٹ ہو چودہ ہو سات نمبر چودہ ہو نا تین نمبر رضاعت کی وجہ سے یفرم من الرضاعت ما یحرم من النسب رضاعت سے وہ رشتہ حرام ہے جو پیدائش سے پیدائش کی سبب سے حرام ہوتا ہے رضاعت طرح وہ رشتہ عام یہ رشتہ نصب کرنے حرام ہے تین نمبر دیکھتے ہیں نا تین نمبر سبب الجمع بین الاختین دو بن ایک ساتھ رکھا والاربع وعلى الاربع وبين كل امراتين ان كانت واحدة منها ذكر لم يجوز له أن يتجوز بالأخرى اور سائن نمبر کرن لو دوجن بن ایک ساتھ رکھتے ہوئے بنا سائن بیشے رکھتے ہوئے بنا এরকম দুইজন মেয়ে লোক একসাথ করতে পারবে না যদি এখানে একজন মেয়ে লোককে জাকার ধরা হয় তো ওই দ্বিতীয় মেয়ে লোকের সাথে বিবাহ যায় এরকম পাঁচ নম্বর সাবাবে মাওলুকা আপনার মার সাবাবে মাওলুকা আপনার বান্দিকে বিবাহ করতে পারবে না বান্দির সাথে এমনি যায় ছয় নম্বর تعلق حق غیر ارتھ انیر بیویا سے ایک تعلق سے اپنے انیر بیویا حرام سات نمبر سبب اختلاف دین سبب اختلاف دین، اپنے مسلمان اردن کافر سجدہ نہیں کرتے، سات نمبر، آٹھ نمبر، مالکہ ہونا، بیوی کی مالکہ، بین سیدت و عبدہ، بین سیدت و عبدہ، موجود سنگے یہ بڑا مل گیا. نو نمبر، بعد طلاق مغلظہ، باب المحرمات، ان عورتوں کے بیان میں جس کا نکاح حرام ہے. الفصل اول فیلی ہوتا عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لا يجمع بين المرأة وعمتها، جمع نہیں کیا جا عورت اس کے بیوی کے درمیان، ایک دن کی بیوہ کر تو ایک بھوکی کا بیوہ کر دے جائے، بلا بین المرأة وخالتها، اور نہ جمع کیا جائے گا خالہ عورت اور اس کے خالہ کے درمیان، ایک نہیں کہ تم بیوہ کر تو ایک خالہ سے ایک خالہ کے ہاتھ بیوہ کر، وان تجمع بین الاختین قرآن پاک میں جا، تو قرآن پاک میں کی جگہ سے اوجن علیا ارتا کلو کن وان تجمع بین المرأة و عمتها، فایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ایدے سوال کر چلو، جو ایک استری کے بیا پر سے ایپن تار خودیا سے جدی اگویا اس کے بعد بنی ہوتا جدی پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حرام ہے زکات سے وہ رشتہ جو ولادت کی وجہ سے حرام ہے، حرام ہے وہ رشتہ جو پیدائش کی وجہ سے حرام ہے، جو حرام حرام ہے میرا رضاعت زکات سے، ماں جو رشتہ ماں وہ رشتہ جو حرام ہے ولادت سے پیدائش سے، پیداوار کرنے جو رشتہ حرام، آپ رضاعت کرنے وہ حرام، پیداوار کرنے اصول و فروع حرام، نجر اصول جب کئی ایسے ویسے اور فرو نجر کئی دا بار ویسے حرام حرام، رضا عدد تھے جو کوئی حرام جد بر رواہ البخاری. وعنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال أن إنه عمك فأذن لي له، قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمك فليجي عليك، وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وعنها حضرت عائشة سے روایت ہے، قالت حضرت عائشة فرماتی ہیں، جاء عمي من الرضاعة، جاء عمی من الرضاعت، میرے رضاعی پھوپھا آیا ہے، جاء عمی پھوپھا من الرضاعت، میرا رضاعی پھوپھا آیا ہے، میرے پاس میرا رضاعی پھوپھا آیا ہے، افرح پھوپھا کا نام، عمی میں کیا کرتا تھا، عمد بنے کیا سا، عمی تو بالکل کیا سا ایسا تھا بھائی ابو القیس، ابو القیس بیٹی رے بیوی حضرت عائشہ کے دشمن پر ہے، ایبر ابو القیس بھائی افلح نام حضرت عائشہ کا چاہیے عائشہ گھر عائشہ کا چاہیے عائشہ جاءت عمی من الرضاعت میرا رضائی سازا آیا ہے، فاستأذن علیہ بس وہ میرے پاس آنے کی جگہ طلب کی بس طلب کی علی میرے پاس آنے کی تو ابھی تو میں نے انکار کر دیا ان آذن له ان آذن له اذن یا اذن ان آذن له میں نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی ابھی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نے اس کو اجازت دے حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل لائے فأسألته دوست میں نے سوال کیا فقال انه عمك حضور نے کہا وہ تیرا چچا ہے فآذنی له تو اس کو تو اجازت دے دے قالت قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول انما ارضعتنی المرأة ولم يرضعنی الرجل اللہ کے رسول مجھ کو عورت نے دودھ پلائی ہے ہمارے پاس ہمارے تو یہ بیکار بابی دودھ کھان کر سے ولم یجعلنی الرجل مردوں نے دودھ پلایا نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو عمک بے شک وہ تیرا چاچا ہے دودھ پان کرے سے اور استری تمہار ماں ہوئے گیسے اور دار استری ابول قیس او کی ہوئے سے تمہار باپ ہوئے سے اور باپر بھائی چاچا انہو عمک فلیا لج علی کا اور چاہیے کہ تجھ پر داخل ہو اور ظالم کے بعد ہمارا ذرا جا اور یہ واقعہ اس کے بعد ہے جب ہم پر فردہ فرض کیا گیا ہے اور تک پر آئی حضرت عائشہ بلین ہمار رضائی سزا افلاح نام انہیں اچھا عمر کا سما اچھا عمر کا سما انمتی چاہیے ہمار بڑا اچھا আমি অস্বীকার করিলাম যে তাকে অনুমতি দিলাম না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করার আগে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম আমার কাছে আসছে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম বলল এ তো তোমার চাচা তুমি তাকে অনুমতি দিও আমি বললাম ইয়া রসুল্লাহ আমাকে তো মেয়েলোকে তো তুফান করেছে পুরুষ তো তুফান করায়নি رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلن اے میلے کو دودھبان کرار کانے کارنے جے میلے کو دودھبان کر سے کرا سے ہے تو ماں ہوئی گے سے پھر اس تیرے شاہد بے سامی تمہار باپ ہوئے گے سے اور بوئی اور بھائی تمہار چاہتا پر اے جالے کے تمہار کاسا اچھ جا اور جالے کے بعد ماں ظلمہ آئے گے میں چاہتا اور ایک وقت میں کون سب ہوئی سے اما جنفر فردہ فرس فرس فرس انہا انہو قارا جامی نرزا فتو قاعدہ کہتا ہے میرے درائی قطع آیا ہے فسدنا علیہ میرے پاس آنے کی جنت مانگی ہے فابید ان آزان لہو میں نے انکار کیا ہے اس کو جنت دینے سے حتی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لو فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل آئے ہیں فاصال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پوچھا فقال انه عمك حضور نے فرمایا وہ تجا کرتا ہے فآذنی له اس کو اجازت دے دے قالت قلت یا رسول اللہ ارضعتنی المرأة ولم يرضعنی الرجل مجھ کو تو عورت نے دودھ پلائی ہے اور مرد نے دودھ نہیں پلایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه عمك بے شک وہ تیرا چچا ہے فلیجع علیک چاہیے تیرے پاس داخل ہو وذلك بعد ما ضرب عليه الحجاب اور یہ واقعہ اس کے بعد ہے کہ پیغمبر فردہ فرض کیا گیا ہے متفق علی انا علی وعن علي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے قال يا رسول الله اللہ کے رسول هل لك في بنت عمك حمزة کیا آپ کو شوق ہے آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی میں بنت عمك حمزة آپ کے چچا حمزہ کی بیٹی میں آپ کا شوق ہے، اپنا چاچا حمزہ بیٹی بیوہ کر رکھنے کی شوق سے پہننا اجمل فتح دن کی پڑھائی سے، کیونکہ وہ بیٹی قریش کے خوبصورت بیٹی ہے، فائن نہا وہ قریش کے خوبصورت بیٹی ہے، قریش مجھے ایک سندر میل فقال له، حضور نے فرمایا ہے اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا ہے ان الحمزتا ارض اخر من الرضاعت، حضرت حمزہ میری جدائی بھائی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے وہ رشتہ حرام کیا ہے، وہ رشتہ ما حرم نسب، جو نسب کے پیدا ہوئے ہوئے حرام ہے، نسب کے یا دفعہ جائش سے جو حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے والدہ کی دور کیا ہے، سرو وطن نجر والدہ دن پر سے سرو وطن ایر پر حل میں سا دیا، آج سویبا ابو لہب کی بالی، اس کے بعد ام ایمن، یہ چاہیے دن پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،